اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النور جو آياتون ہیں 27 آیت 28 29 30 یہ چار آیتوں ہیر پڑھیو سو الحمدللہ انشاءاللہ ان گال کنا سو ان کا اگ میں جے کہ سورۃ مجی 26 آیتوں جے آیو ان میں پہلی اللہ تعالی پہلی آیت مج ایک جن انٹروڈکشن آئے تے یہ سورۃ لتی سو تا لائے فرض کی تو ان میں احکام ہیں جے کہ تو تے ان کے ہلو ہے पहिरीं मूं ॾिठो पिया अबुल समरकंदी रहमत अलाह जो तफ़सीर बहरुल उलूम हू चए थो हीअ हिकिड़ी सूरत आहे जंहिंजो नालो सूरत अलाह ताला चयो आहे त हीअ सूरत असलाती आहे पर मां इन सूरत जे पोयां पोइ ॿियनि सूरतुनि जो नालो आहे सूरत सूरत सूरत पर हिनखे अलाह ताला सूरत कोठियो आहे इन सेंस में हिकिड़ी ॻाल्हि उन खां पोइ ॻाल्हि जेका ज़ना जी पनिशमेंट जी ॻाल्हि आई उन खां पोइ तोहमत जी पनिशमेंट आई ऐं तोहमत जो मतिलबु पंहिंजे ज़ालुनि खे तोहमत ॾियण जो उनजो लान जो आयतूं आयूं उन खां पोइ इफ़्क जूं आयतूं आयूं ऐं इहे सभई 26 आयतूं इहे थी वेंदियूं. हाणे 27 आयत खां मतिलबु त ॻाल्हि त भई पहिरीं जेका बुछड़ाई थी या को बुराई थी ख़राबु थी उन जूं सज़ाऊं छा आहिनि छा आहिनि छा आहिनि पर हाणे सिलसिलो हले थो त इन्हनि बुछड़ाइनि खां बचण जे लाइ छा करणु खपे इन सोसाइटी खे पंहिंजे कम्युनिटी खे पंहिंजे माण्हुनि खे छो जो अहिड़ी न थिए त पाण सुठो आहे भलो आहे कमु कोन की छो थी थिए अहिड़ियूं बुछड़ायूं छा थियूं थियनि भई ज़ना जो कमु छा थो थिए या तोहमत छो थी लॻे या मतिलबु त इहे सॼियूं ॻाल्हियूं छो थियनि थियूं. इन करे जो तव्हां हिकु ॿिए जे घरनि में घिड़ियो था वञो हलिया सलाम अलेकुम वालेकुम सलाम चवण खां सवाइ बसि टुक टक पहुची वियो माण्हू अंदरि हुते को मर्द उन वक़्तु आहे को कोन ॿियो को औरत आहे को कोन को ॿियो को माण्हू आहे कोन पोइ बसि गड़गड़ थी वई हली मतिलबु त हिकिड़ो इहो थियो पहिरीं हुकुम जेको आहे सो पंहिंजे हिकु ॿिए जे घरनि मंझि ईअं घिरी न वञो हलिया सलाम पतो त अॻु बि सोसाइटियूं अहिड़ियूं हुयूं असांजा हींअर बि ॻोठ राज जेके आहिनि पंहिंजा बराड़ियुनि मंझि त पोइ दरवाज़ा बरवाज़ा घणो करे थियनि कोन धाॻो बंदि दरवाज़ो माण्हू बेकरे ऐं वेहे ऐं छा करे हू बसि ईअं घटी आयो हुन अंदरि लंघे वञो वञिबो हलियो अंदरि पहुचबो हुजो माइट आहे माइट मिट आहे हीअ आहे उहा आहे पोइ हीअ अंदरि गिड़ी जो वियो माण्हू त ख़बर कोन पई वञो छोकिरी वेठी आहे या को छा अख लॻी को फलाण थियो को जीअं बि थियो त बसि हो कमु मतिलबु त हिन में बुछड़ाई जो इम्कान जेको आहे सो थिए थो हिन मंझि जो माण्हू बिना पुछण ॻाछण जे माण्हू घर में गिरी वञे थो. पर हिकिड़ो ओवरऑल इहो जेको उन खां इन ॻाल्हि खां सवाबु हीउ हिकिड़ो हुकुम जेके अहकाम क़ुर जा आहिनि त हुनजो हिकिड़ो सियाक़ थिए थो, सबाक थिए थो, हिकिड़ो कॉन्टेक्स थिए थो. पर उन कॉन्टेक्स खां पोइ ॿाहिरि जी ॻाल्हि उहा मतिलबु त आम तरह सां त फज़ीलत इहा आहे त माण्हू अॻे ॿाहिरि बीह माण्हू घरु सॾु कंदो, ओ फलाणा फलाणो को आहे, फलाणो को आहे, पर उनमें परे खां मां घटी खां परे वई. असां सिंध में हीअं हूंदो, फलाणा बि नालो ॿुधो, पोइ हुन में को छोकिरो ॿोकिरो इहो हूंदो, को माण्हू हूंदो, उहो पाण हूंदो, त माण्हू उहो वञी घटीअ ते हुनखे जवाबु ॾींदो जेको माण्हू हूंदो हुनखे. पर जेकॾहिं का माई हूंदी त पोइ या त चुप रहंदी, या जवाबु कोन ॾींदी, या पोइ चवंदी खणी वधि में वधि सुञाणंदी त भई फलाणो माण्हू आहे, त चवंदी बाबा फलाणो कोन्हे, ऐं पंहिंजो पोइ वरी अचिजा मोटी जा. मतिलबु अहिड़े क़िस्म सां ॻाल्हि पंहिंजे सिंध में बि ईअं थींदी हुई. पर हाणे मतिलबु जेके माइट मिट आहिनि पोइ ईअं घिरी था वञनि लिया. त हाणे इन पहिरीं हुकुम त इहो आहे त घरनि में दाख़िल थियण जो आहे की कहिड़ो खपे. ऐं पोइ उनखां पोइ आम इहो त असीं पंहिंजे घरनि में बि घिरूं था त पंहिंजो ईअं बिना सलाम जे, बिना कलाम जे, त का माई वीचारी कीअं. हाणे हज़रत हिन में आयो तफ़सीर में त फलाणो माण्हू आहे न असाब नबी सलाहु रसम हुनजी मां जेका उहो आई रसूल पाक सलाहु वसलम सईद मोहम्मद चई त मुंहिंजो पुटु आहे या मुंहिंजो मुड़ुसु आहे या मुंहिंजो पीउ आहे या छा केर बि आहे जेको सो पंहिंजो घर में जी ईअं या ओचितो घिरी थो अचे ऐं आउं हुन वक़्तु अहिड़ी हालत में आहियां जो मतिलबु त कंहिं वक़्तु अॻु में घर में वीचारा औरतूं विझंदियूं हुयूं या छा कंदियूं हुयूं या जेको बि कमु कंदो थींदो मतिलबु त अलाए कहिड़ी हालति में आउं आहियां त हू मर्द घिरी आयो हाणे मुंहिंजो पीउ आहे घिरी आयो या मुंहिंजो भाउ आहे मुंहिंजो घिरी आयो मुंहिंजो मुड़ुसु आहे घिरी आयो हाणे मुड़ुसु त खणी महरम थियो ओघड़ ॾिसे ख़ैरु आहे पर हाणे पीउ खे हुकुम न आहे त ओघड़ ॾिसे पंहिंजे माउ जी या धीउ जी या भेण जी या इहो त मतिलबु त इहे रिश्तेदार आहिनि उन हूंदे बि उन मज़ ॼण आहे त भई माण्हू अंदरि हलियो अचे यकदमि ओचितो आहिनि पोइ छोकिरी कीअं कहिड़े नमूने सां वेठी आहे छा त मतिलबु त इन लिहाज़ खां उन असां ॼाणी सगोरी रसूल पाक साहिब खां पुछो त इहो भला कीअं छा आहे पोइ उन उहा बि ॻाल्हि हुई त पर हीअ ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से उहे बि ॻाल्हियूं आहिनि त भई माण्हू जॾहिं वञे त पंहिंजो या इतला पहुचाए कंहिं नमूने सां आवाज़ु ॾिए या खुड़को करे या अस्सलाम वालेकुम चवे मतिलबु त पोइ थोरो वक़फ़ो करे पोइ घिरे पोइ वरी ख़ुशूसनि जेको जंगियुनि वजा मोटंदा हुआ पोइ रसूल पाक सलाहु फरमायो पंहिंजे लश्कर खे पंहिंजनि माण्हुनि खे त ओचितो राति जो पहुची न वेंदा करियो घरु पंहिंजे ॻोठ जे मदीने जे भरिसां पहुचो त पोइ सुबुह थिए तेसिताईं ॿाहिरि ई रहो सुबुह जो वञो अलाए कहिड़ी कैफ़ियत में तव्हां पंहिंजे औरतुनि खे मर्दनि खे हुननि खे हुनखे ॾिसो इन करे मतिलबु तव्हांजे लाइ उहो सुठो न आहे इन करे पंहिंजो ॿाहिरि ई रहो सुबुह जो पोइ वरी अंदरि दाख़िल थियो त अहिड़े क़िस्म जा अकाम त हाणे असांजे लाइ हुकुम आहे त इहो हींअर हिन हीअ जेके आहे तूं पढ़ूं पिया हुन में हिकिड़ो जनरल क़िस्म जो बि आहे ऐं उन सां अॻियनि जेके ॻाल्हियूं थी वियूं आयतूं थी वियूं ज़रा ऐं तोहमत ऐं हिननि हुननि जूं उन सां बि हिन जो वास्तो आहे त जॾहिं कंहिंजे घर में वञो त पहिरीं इजाज़त पुछो हिते जेको लफ़्ज़ अचे थो या इहो लदीन आमनो हे ईमान वारो हाणे ईमान वारनि खे हुकुम आहे ईमान वारनि खे हुकुम मतिलबु जेको माण्हू चए थो आऊं मुस्लमान आहियां असीं सभु मुस्लमान ॻोठ राज वारा पर जिनखे ईमान आहे उन्हनि खे ईअं करणु खपे पर जेको बेईमान माण्हू हूंदो अलाह हौलो रखो अलाह बिला जंहिंखे ईमान आहे ई कोन्ह को दिलि में पोइ हाणे उहो अलाह जो हुकुम ई नबी जे हुकुम खे पुछंदो ई कोन्ह को या इहो लदीन आमनो ला तदख़लू बुयूतनि ग़ैर बुयूतकुम पंहिंजे घरनि खां सवाइ यानी पंहिंजा भले तुंहिंजो भाउ जो घरु आहे पीउ जो घरु आहे उहो तुंहिंजो घरु कोन्हे पंहिंजो माइट मिट जो सौट मासात जो पुपी जो उहो तुंहिंजो घरु कोन्हे को तुंहिंजो घरु उहो आहे जेको तुंहिंजो घरु आहे जिते तुंहिंजी ज़ाल थी रहे या तुंहिंजी माउ थी रहे या तुंहिंजी भेण मतिलबु उहे मतिलबु तूं उन्हनि जे घर जो जेकर भाती आहीं रोज़ु उते ई सुम्ही थो उते ई रहीं थो त पोइ उहो तुंहिंजो घरु आहे बाक़ी ॿिया जेके घर आहिनि उनमें जॾहिं वञी त छा करीं ला तदख़लू बुयूतनि ग़ैर बुयूतकुम हत्तास्तानिसु एसि ताईं जो तव्हां इजाज़त वठो दस्ताज़ेनु जी माना हिन में थी इज़न वठो उन्हनि में उनखां इजाज़त वठो पोइ अंदरि दाख़िलु थियो तस्तानिसु जी माना इहा थी त उनखां इजाज़त वठो ऐं अचां घर में मतिलबु आवाज़ु ॾिबो पोइ हू चवंदो बाबा हली आहे हली आहे मतिलबु हुन सां पहिरीं आवाज़ु ॾियण जो ज़रूरी आहे वतु सलिमूं अला अहले हा हुन घर वारनि ते सलाम करे चयो अस्सलाम वालेकुम या हलल बैत अस्सलाम वालेकुम परे खां चइबो त भई अंदरि चवंदो वालेकुम सलाम इहे छा को हूंदो मर्द उहो निकिरी ईंदो या जेको बि तव्हां घर मतिलबु वेझा आहिनि माइट पोइ उहो को चवंदो वाह हली आहे या छा मतिलबु अहिड़े नमूने सां का इजाज़त वठणु ज़रूरी आहे त ॿ ॻाल्हियूं थियूं, पहिरीं टे ॻाल्हियूं, बल्कि हिकिड़ी ॻाल्हि त दाख़िलु न थियो, मतिलबु त हिन सां तस्तानिसु इजाज़त वठो, तस्तासिनेसु माना तस्तासिनु माना इजाज़त इज़न वठो, इजाज़त वठो पोइ दाख़िलु थियो, तसलिमूं ऐं उनखे सलाम करियो, सलाम अलाम वलकुम वरहमतुल्ला, पंहिंजे घर में घिरण जे लाइ बि अस्सलाम वलकुम चइजे। पोइ हिन में वरी हुकुम इहो बि आहे त को माण्हू अंदरि हुजे न हुजे त बि सलाम चइजे, छो त के आहिनि अलाह जी मखलूक जेके घर में हुजनि थियूं हूंदियूं आहिनि, हुजनि थियूं। हाणे हिकिड़ो रवाजु पइजी वियो आहे साईं मोहम्मद इब्राहिम चयो बि ईअं चवंदा, ॿिया माण्हू हुजनि थियूं, असां कोन हूंदियूं आहिनि सम्झो, त पाण मतिलबु त कहिड़ियूं आहिनि जिन आहिनि फ़रिश्ता आहिनि, ॿिया बैक्टीरिया आहिनि, की फलाणा आहिनि टीरा जेके अहिड़ियूं आहिनि जेके कुवतूं असां ॾिसूं कोन था, उहो त अंदरि दाख़िलु थियो त चइबो अस्सलाम वलेकुम रहमतुल्ला, माना सभिनी खे जिन्हनि खे इशातीन खे हुनखे जेको बि असांखे ॾिसण में कोन थी अचे शइ, हुननि खे हिकिड़ो सलाम ॾियणु करिणो आहे, अंदरि दाख़िलु थिए त चओ कुल आउज़ बिरब الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ان يكر جو تما بنا اجت جي جڏهن داخل ٿا ٿيو ته مطلب ته روايتون آهن حديثون به هنديون اڙي نمون جو ته بو شيطان سان گڏ اندر داخل ٿي وڃي شيطان جي دروازو کوليو هزار هن کي ڪي روڪي هو ته ڪون ٿو سگهي پر توهان جڏهن داخل اندر ٿيو بنا سلام جي بنا كلام جي بنا क़ुरान शरीफ़ जे पढ़ण जे या छा मतिलबु त आयत पढ़ण जे या छा जेको बि जीअं जीअं दाख़िलु थियो तव्हां गॾु हू बि हलियो आहियो अंदरि, हाणे तव्हांजे घर में शैतान अची हलियो, हज़रत नूह अलैहि सलाम जी ॿेड़ी में शैतान ईअं अची हलियो गॾा सां गॾिजी, उहा ॻाल्हि ॿी कई शइ, मतिलबु जेको क़ुर जो लफ़्ज़ु कोन्हे न को हदीस जो आहे, पर मतिलबु रिवायत अहिड़ी आहे त उहो शैतान गिड़ी आयो, छा चए तो कोन चयो त शैतान गॾु खे चई त शैतान हल त आउं हलियो आयुसि, ऐं शैतान त आउं आहियां, गॾु थोरी आहे शैतान करे आऊं भलियो आहियां, मतिलबु त शैतान घिड़ी ईंदो त घर में जेकर तव्हां सलाम न कंदो, हिन करे सलाम करणु ज़रूरी आहे, त अस्सलाम वलेकुम रहमतुल्लाह पंहिंजे दिलि में ई खणी चओ या पर थोरो वाते ॾाढे चओ, भले जीअं वणे तीअं चओ, घर वारा हुजनि त हुननि खे बि चओ अस्सलाम वलेकुम रहमतुल्लाह, का माई वीचारी गंदी लाहे मथे तव्हां वेठी आहे या कहिड़े नमूने सां त थोरो सिधो थी वेंदी हली, मतिलबु तव्हांजे घर जा ई भाती आहिनि त बि हुननि खे सलाम करणु ज़रूरी आहे। हाणे हिते त आहे त तव्हांजे घरनि खां ॿाहिरि, पर अॻिते वरी ईंदो त पंहिंजो तव्हांजे घरनि में बि सलाम करियो पंहिंजनि घर वारनि खे, हता तस्तानिसु उहा तसलिमु अला अहलिहा ज़ालिकुम ख़ैरु लकुम, इहो तव्हांजे लाइ चङो आहे, तव्हांजे लाइ सुठो आहे त तव्हां ईअं करियो, छो जो उन ईअं न कंदो त बुछड़ाई कान का थी वेंदी, शैतानी कमु कोन को थी वेंदो हलियो, ग़लति ॻाल्हि कान का थी वेंदी हली, इन करे तव्हां इजाज़त वठो ऐं सलाम करियो ऐं पोइ अचो तव्हां, मतिलबु त इजाज़त सां अचो, बग़ैर इजाज़त न अचो, ज़ालिकुम ख़ैरु लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, तीअं नसीहत हासिलु करियो, तव्हां पिरायो उन वञा, इन करे त जीअं तव्हां पिरायो हासिलु करियो, मतिलबु त हिन वञा नसीहत वठो, यादि करियो, मतिलबु हुकुम अहकाम अलाह ताला जेके आहिनि इहे तव्हांजे लाइ उहे चङा आहिनि, इहे ॿई ॻाल्हियूं बिना इजाज़त थिए अंदरि दाख़िलु न थियो ऐं दाख़िलु थियो त सलाम करियो, फ़इलम तजिदू फ़ीहा अहदन, पोइ जेके हाणे तव्हां हिकिड़ो सलाम कयो, टे दफ़ा हुकुम आहे, टे दफ़ा माण्हू सलाम करे, टे दफ़ा दरवाज़ो खुड़काए, अॼुकल्ह दरवाज़ो खुड़काईंदा हुआ या दरवाज़ो हूंदो हुओ, अॻे दरवाज़ा हुआ ई कोन, त पोइ माण्हू सलाम आवाज़ु ॾींदो हुओ, आवाज़ु टे सॾु कई, हिकिड़ो सॾु कई, पोइ वरी ॿियो कई, थोरी देरि खां टियों कई, जवाबु न मिलियो त माण्हू पोइ हिते मोटी वञे, हलियो वञी वण जे छांव में वेही रहे, जेसिताईं को वरी माण्हू घर जो भाती को अचे, वरी तव्हांखे सलाम करे थो छी था कयो त उहो गायत में हुजे, यानी मतिलबु पुईअ में हुजे या मतिलबु केरु माण्हू छा मतिलबु तव्हांखे जवाबु नथो ॾिए, त मां इन करे नमूने मतिलबु त तव्हां थोरो तरसी वरी पोइ वञो या छा, पर टे दफ़ा तव्हांखे जवाबु न मिलियो त पोइ तव्हां वापसि हलिया वञो, जेसिताईं वरी ख़बर पए भई आया आहिनि या छा घर जा भाती, फ़इलम तजिदू फ़ीहा अहदन, जॾहिं न ॾिसो को उन मां जेको हिकिड़ो बि मतिलबु त को जवाबु ॾींदड़ को न हुजे तव्हांजे लाइ, फला तदख़ुलू हा त पोइ अंदरि दाख़िलु हुन में न थियो, हता यू ज़न लखुम, जेसिताईं तव्हांखे इजाज़त न ॾिनी वञे, यू ज़न लखुम जेसिताईं तव्हांखे इजाज़त ॾिजे, इजाज़त ॾिजे माना को माण्हू आयो या को ॿारु आयो या छा त भई केरु आहे छा, तेसिताईं तव्हां अंदरि दाख़िलु न थियो, पंहिंजो हता यू ज़न लखुम त तव्हांखे को जवाबु ॾिए, मतिलबु इन में सभु सिचुएशन ॾिसबा त भई छो कोन थो जवाबु मिले, थी सघे थो माण्हू को हुजे ई कोन, केर बि न हुजे, थी सघे थो का रुगो माई हुजे, उहा जवाबु वेठी आहे या मतिलबु को माण्हू आहे पुईअ में आहे, तूं टॉयलेट में आहे, बाथरूम में आहे, हाणे त बाथरूम वारो जवाबु कोन ॾींदो तोखे, तो तरस थोरो वरी पोइ थोरो तरसी पोइ वरी कर या छा, जेकर तोखे ज़रूरी आहे परे खां पंधु करे आयो आहीं त पोइ त हाणे इहा ॻाल्हि आहे। हाणे अॼुकल्ह इहो आहे फैशन मतिलबु थी वियो हलियो त भई माण्हू टेलीफोन करे थो हिक ॿिए खे, टेलीफोन आहिनि, सहूलियतूं आहिनि सभु कंहिंखे, पाकिस्तान में बि हाणे सभु कंहिं वटि इहो मोबाइल वोबाइल लॻा पिया आहिनि त हाणे सभु को बाबा अचां थो फलाणे वक़्तु ईंदुसि, माण्हू वक़्त ते ईअं न पाकिस्तान में माना 7 बजे ईंदुसि 12 बजे राति जो पियो अचे भेण सां दावतूं वावत था करियो, मतिलबु फन फलाणे अधु कलाक में पहुचंदुसि, कलाक में पहुचंदुसि, या जेतिरो बि वक़्तु तव्हांखे लॻंदो हुजे अक्सर उहो ओतिरो ॿुधायो भई हाणे एतिरे वक़्त में पहुचंदुसि, अचां थो टेलीफोन करे, माण्हू ॿुधाए थो हिकिड़ो इहो थी वियो हलियो, पर हुते अचिबो या वरी घर में भला टेलीफोन वेलीफोन कोन्हे कंहिंखे सहूलियत, त हुते घर में पहुचे थो। हाणे अॼु वरी अॼुकल्ह पंहिंजो इहो थी वियो आहे त घर जे दरवाज़े ते उहो लॻी पई आहे मशीन, हुनखे माण्हू ट्रक करे लॻाए थो हथु, त हुतां अंदरां वरी माण्हू खे ॿुधाए थो केरु आई बाबा, या हुनखे ॾिसे थो माॻे शकल अॼुकल्ह जो शिकल वारियूं बि आहिनि, हुनखे ॾिसे थो फलाणो माण्हू बीठो आहे, को चोर चकार बदमाश बंदूक वारो को न हुजे हिन सां बीठो हुजे, हिन करे उहो अंदरां ॾिसे थो हुन में अहिड़ी वीडियो वारियूं आहिनि उहे जेके दरवाज़े में लॻियूं पिया आहिनि, हुन मां ॾिसंदो पोइ हुनखे चवंदो बाबा फलाणो केरु आई, ऐं फलाणो आहियां फलाणो आई, त पोइ भला हली आहे यार भले कोन्हे को तुंहिंजो कंहिंखे मिलणो अथई फलाणो त हीअ की उहो मतिलबु तुंहिंजो तफ़सील उहो ॿुध करे सघिजे थो, उहो मतिलबु लाज़िम आहे माण्हू सिखे। हाणे असांजा सिंध जा माण्हू थोरो इन ॻाल्हि में पोइते आहिनि, सिखण चाहिनि कोन था, वरी पहुची वेंदा असां बि ईअं कंदा आहियूं, वञी पहुची वेंदा आहियूं हलिया, पोइ वेठा पंहिंजो ॾिसंदा आहियूं उहो त वियो हलियो आहे पाठो ई वियो हलियो, झोल वियो हलियो, की बेरानी वियो हलियो, की केॾांहुं वियो हलियो, कराची वियो हलियो, हैदराबाद वियो हलियो, पोइ हाणे छा कबो फैलम तजदूफ़ी हा अहदन फला तदखलू हा हथा योज़न लकुम वन कील लकुम विरजे हू फारजे हू। पोइ जॾहिं जेकर तव्हांखे चइजे त हीअं मोटी वञो, मतिलबु त हीअं कोन्हे को, हींअर कोन्हे को माना मोटी वञो, हा मतिलबु इहो थियो हिकिड़ो अलाह ताला संसदो मतिलबु त हिकिड़ो एक्सप्रेस बाबा फलाणो कोन्हे, चए न आउं बीठो आहियां बसि, हाणे बीठो आहीं छा लॻो बीठो, इहो आहे ई कोन को जंहिंसां तोखे मिलणो आहे, पर अलाह ताला इन करे चयो त जेकॾहिं तव्हांखे चइजे त मोटी वञो, यानी घर वारनि खे इहो अख़्तियार आहे त बाबा हींअर वञो हलिया, पोइ वरी अचिजो ॿ परनि जो अचिजो, राति जो अचिजो, फलाणे वक़्तु अचिजो, पोइ तव्हां मोटी वञो, पर दिलि में ख़राबु न सम्झो, छा था चओ भई छो थो मूंखे चए त मोटी वञ, छो थी चवे त मोटी वञ, हिन वक़्तु सहूलियत कोन्हे, हिन वक़्तु तव्हांजे अचण जी इजाज़त न आहे, बसि तव्हां मोटी वञो, पोइ वरी हिन वक़्तु चवंदो वाह फलाणे वक़्तु ईंदो फलाणो माण्हू जेको जंहिंसां तव्हांखे मिलणो आहे उहो फलाणे वक़्तु ईंदो, तव्हां हुन वक़्तु अचिजो, पोइ ठीकु आहे हुन वक़्तु वञो फर्ज़ु जॾहिं हुनखे चइजे चयो थो वञे तव्हांखे त रुजू कयो यानी मोटी वञो त तव्हां फर्ज़ु पोइ तव्हां मोटी वञो हलिया। हू अज़का लखुम इहो तव्हां लाइ वधीक पाक आहे, वधीक सहूलियत वारो आहे, वधीक चङो आहे, अज़का ज़की ज़की माना वधीक ज़की ज़की माना पाक पाक माना इन इन में पंहिंजो त उहो सुठो आहे भलो आहे। हाणे ज़का जो आहे अज़का जो लफ़्ज़ जेको आहे हिन क़ुर हिन आयत सूरत मंझि जेको आहे सो ॿ टे दफ़ा अचे थो बार बार, त अज़का लखुम इहो तव्हांजे लाइ सुठो आहे। वल्लाह बीमा तामलून अलीम, तव्हां जेकी करियो था उनजे लाइ अलाह ताला उहो ॼाणे थो त तव्हां छा था करियो, छो था करियो, कहिड़ी ॻाल्हि आहे, उहो सभु सीननि जूं ॻाल्हियूं ॼाणे थो, हिन करे अलाह ताला खे ख़बर आहे त आयो भई ठीकु आहे पाण पहुची वियो हलिया वरी वञो हलिया, तव्हांखे अचण जो सवाबु मिलंदो, मतिलबु जेकॾहिं सवाबु मिलणो आहे, जेकॾहिं चोरी करणु आया हुओ त पोइ तव्हांखे मतिलबु त हाणे चयो बाबा मोटी वञो त मोटी वञो हलिया। अलाह सलाह सईद अज़ीम थिए लैस अलैकुम जिनाहुनि أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم يعني نمي وري بيو سيچويشن آهي يعني مطلب تا ونجو پاگڑا وڈا رستا آهن مطلب اگے زمانے میں ہوندا کتے وری انز ٹھل ہوندی او چاچے مسافر خانہ ٹھل ہوندا ان اوتے کو مانو رہے کون تھو یا اوتاق آهي وہ غیر مسكونة آهي وہ خبر آهي تي اوتاق آهي اوتاق آهي مانا کیر بچ سگے تو پنے گوٹھ میں ایں تھیندو گوٹھ میں اکڑو घरु हूंदो हुओ जेको ओताक हूंदो हुओ, हाणे हुनमें मतिलबु ख़बर आहे हिन में घर घर जा भाती या औरतूं या मर्द उहे रहनि कोन था सुम्हनि कोन था, हीअ हुते माण्हू ईंदा आहिनि हीअ घर ॻोठ जो ओताक आहे या वॾेरे जी ओताक आहे, त हाणे हुते तव्हां पहुची वियो हलिया पंहिंजो उते ॿियो केरु माण्हू आहे कोन को, पर हुते पाणी पुंभ पियो आहे, दिलो मठ भरियो पियो आहे, या छा नलको लॻो पियो आहे, या छा त हाणे पाणी पीअणो आहे वरी पोइ हलियो वञो, हा ख़बर आहे भई वॾेरे लाल मां लंघा पियो हितां फलाणे हंधि लंघा पियो, हिन वॾेरो जेको हीअ जेको माण्हू आहे जेको ॻोठ वारो ई शइ सैद आहे की पंवर आहे की शर आहे की बरोच कहिड़ो बि आहे ख़ुशि आहे की केरु आहे, जेको बि त हुन हिकिड़ो लॻाए छॾियो आहे भई तव्हां पाणी वाणी पीओ विझे बाणिया वीचारा कंदा हुआ अञा हिंदुस्तान पाकिस्तान अञा थियो कोन हो त हुन मथकी वीचारे लॻाए भुगड़नि जो रखे रखी रखंदा हुआ अहिड़ा बि हूंदा हुआ वीचारा दरवेश खे हिंदू उहे वीचारा भुगड़ा बि रखंदा ऐं पंहिंजो पाणी बि रखंदा हुआ भुके त पाणी बुख में पाईंदा हुआ मुस्लमाननि खे पर ॾींदा हुआ पर भुगड़ो बि ॾींदो तव्हांखे भई खाओ मतिलबु बुख हुजे वीचारे खे त भुगड़ा बि तव्हां खाई वञो पाणी बि भले पीओ मटकी मञा अहिड़े क़िस्म जी अहिड़ी जॻह ते मतिलबु जिते को माण्हू न बि हुजे त उते माण्हू वञी सघे थो ऐं मतिलबु वेही सघे थो उन मज़ा फ़ाइदो मतिलबु मता अलक मता हिते आहे माना तव्हांजो पंहिंजो सामान उते को रखियल आहे अॻु में ई या मतिलबु त हुननि रखी छॾियो आहे त जेको वाटरू तव्हां गुज़रे उहो पाणी पीअंदो वञे या काठी पुरंब का ॻाड़ी अहिड़ी का रखी शइ छॾी आहे शइ जेका वाठड़ू खे इस्तेमाल में अचे पियो अहिड़े नमूने सां अॻे बादशाहनि जा बि अहिड़ा हुकुम थियल हूंदा हुआ त अशोक बादशाह जी ॻाल्हि हींअर पढ़ां पियो उहो या शेर शाह सूरी का हीअ फलाणा ठाहिया हुआ या फलाणा अहिड़ा बादशाह अहिड़ा ठाहिया हुआ त मतिलबु पोइ अहिड़े नमूने सां उते माण्हू मताउ जेके हूंदो हुनजे लाइ सहूलियत का आहे जिते जेके हासिलु हुनखे थी थो सघे माण्हू वाठड़ खे त हुन में माण्हू वञी सघे थो मतिलबु को ॿियो आहे ई कोन जंहिंखां इजाज़त वठिजे त माण्हू वञी सघे थो हुन अहिड़नि घरनि में इहो ॼण एक्सेप्शन अची वियो लैस अलेकुम जुनाहनि तव्हां हिते ॾोह कोन्हे जुनाह माना गुनाह सिंधी में पाण चऊं गुनाह अरब वारा बि घणा मिसरी विसरी जीम खे गाफ करे पढ़ंदा जमाल खे गमाल अब्दुल नासिर अहिड़े नमूने सां मस्जिद खे मस्जिद करे चवंदा त उहो गाफ जेको आहे सो जीम थो थी वञे हलियो त जुनाहनि अरबी जो जेको आहे सो हू अरब खे अहिड़ा पढ़ंदा हुनखे गुनाह करे पढ़ंदा पाण सिंधी में चऊं था गुनाह त इहो सिंधी जो लफ़्ज़ु कोन्हे अरबी जो लफ़्ज़ु आहे लैस अलैकुम जुनाहुनि अन तदख़ुलू बुयूतनि ग़ैर मस्कूनतनि जो तव्हां दाख़िलु थियो अहिड़नि घरनि में जेके ग़ैर मस्कूनत जंहिंमें माण्हू रहनि कोन था सुकून अख़्तियार कोन था कनि मतिलबु हुते सुम्हनि कोन था माण्हू फिया मता उलखुम जो हुन में तव्हांजे लाइ का चङाई हुजे पोइ पाणी हुजे पुरंब हुजे को काठी हुजे को टांडो हुजे को बाहि हुजे को चुल्ह हुजे को छा मतिलबु कंहिं न कंहिं नमूने सां तव्हां इस्तेमालु करण जी का शइ हुजे इहे न परायूं शयूं हुजनि उहो तव्हां उहो इस्तेमालु कयो वञे अलाह इहा अलाम मां तुबदून व मां तख़्तमून अलाह ताला ॼाणे थो ऐं तई जेको पधरो था करियो ऐं जेको तव्हां लिकायो था तुबदून जेको पधरो था करियो ऐं तख़्तमून जेको तव्हां लिकायो था कथम तख़्तमून मतिलबु तव्हांजे दिलि जी ॻाल्हि अलाह खे ख़बर आहे छा था करियो मतिलबु हुनजो सवाबु ऐं अजुर्म तव्हांखे मिलंदो या हुनजो ॾोह तव्हांखे उहो अलाह ताला ॾींदो पर इहो जनरल हुकुम थी वियो हाणे फ़रमाए थो कुलिल मोमिनीन यहुद्दू मिन अबसारिम चओ मोमिननि खे नबी पाक सलाहु अलेक वसलम नबी पाक चओ पंहिंजे मोमिननि खे मुस्लमाननि खे त यहुद्दू मिन अबसारिम पंहिंजूं अखियूं हेठि करियो अखियूं पंहिंजो झुकायो गद बसर चयो मतिलबु अखियुनि खे झुका झुकाइण जी कहिड़ी माना त असां वटि ॼण नमूनो हुओ अॻे भई वॾनि जे माण्हू अखि खणी ईअं करे ऐं अखियुनि में अखियूं विझी हुन सां ॻाल्हाईंदो कोन छो जो इहो अदब हुओ हिकिड़ो पर हाणे वेस्ट वारा जेके आहिनि उहे चवंदा जेकॾहिं को माण्हू असां अखियुनि में अखियूं विझी ॻाल्हाए नथो त माना हू को चोर आहे को हू का ॻाल्हि लिकाए थो या छा थो करे पाण इहो ॼण हिकिड़ो छा चइजे त कल्चरल हिकिड़ो डिफरेंस थिए थो पर असीं जॾहिं पंहिंजनि माण्हुनि जे साम्हूं मसलन को मुस्लमान आहे मोमिन आहे असांखां वॾो आहे असांजी माउ आहे पुफी आहे हीअ आहे त हरू भरू अखियुनि में अखियूं विझी जीअं अखियुनि में अखियूं विझण जी माना आहे हिकिड़ो त तवजो करणु आहे पोइ ॿी माना आहे त बसि आऊं तो जहिड़ो ई आहियां तो जेॾो आहियां तोसां आऊं अखियुनि में अखियूं मिलाए सघां थो मतिलबु तूं मूंखे वरी छा लाथो दॿाई या हीअ करी या हू करी मूंखे नसीहत थो करी ऐं तूं मतिलबु असां वटि वरी या हिकिड़ी कल्चरल माना आहे असांजे अखियुनि में अखी विझण ॻाल्हि करण सां पर हाणे वेस्ट वारा चवंदा जेसिताईं इहो माण्हू मूंसां अखियुनि सां जिन वक़्तु ॻाल्हि करे त मूं ॾे निहारे ऐं मूंखे अखियुनि में अखी विझी त वणंदो त इहो मतिलबु हिकिड़ो फ़र्क़ु आहे उहो माण्हू ज़हन में रखे त भई आउं कंहिंसां ॻाल्हायां थो त ज़ारा ओहिड़े नमूने सां उहो कंदो इहो फ़र्क़ु रखिबो आहे अंगूठो आहे असीं अंगूठो कंहिंखे ॾेखारियूं त असांखे सिंध में पादर हणंदा बि चवंदा वाह तूं अंगूठो त ॾेखारी मिला मूंखे पर हिते वरी अंगूठो हिकु ॿिए खे ॾेखारे चवंदा वाह जो कमु थियो आहे भलो ईअं करे अंगूठो मथे कबो त चइबो वाह भलो कमु वरी अंगूठो ईअं हेठि कबो त चइबो त इहो कमु ख़राबु थी वियो त मतिलबु त असां वटि इहो कोन्हे असां वटि अंगूठो कंहिंखे ॾेखारींदो त उहो हणंदुसि लठ हिकिड़ी मथे में या पादर हणंदुसि छिके त चओ त हाणे इहो फ़र्क़ु आहे हिकिड़ो कल्चरल वैल्यूज़ जो या निशाननि जो या ॿियनि ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि केतिरियूं मतिलबु त अहिड़ियूं मूंखे ईअं ज़हन में अची वई इहा ॻाल्हि तव्हांखे सम्झायमि त इहो फ़र्क़ु थो थिए त इहो हिन में कुलिल मोमिनी यगुद्दू मिन अबसारिम गद बसर करियो मोमिननि मर्दनि खे चओ. पहिरीं आहे मर्दनि जे लाइ इहा ॻाल्हि त हिन दफ़ा पराइनि औरतुनि ॾांहुं तवजो सां पूरा निहारियो. हाणे अॻे अहिड़ो हुयो पंहिंजो, हींअर बि जेको आहे असां वटि अहिड़ो रेशमी गली बदनाम हुई हैदराबाद सिंध में. इहो 1950 ऐं 60 जे ॾहाके में असां छोरा छोरा जेके टूर टूट उहे चवंदा बसि असीं वञूं था, पोइ हीअं था करियूं हूअं था करियूं. पोइ वरी उन्हनि मथां के विया जेके विलायत में पोइ चऊं असां विणा उते था वञूं था ऐं इहो तमाशो जेको उते कंदा हुआसीं त उते त मायूं वीचारियूं पंहिंजो तवजो ई कोन थियूं कनि सम्झो. त पोइ मतिलबु त हू भायूं वीचारियूं भाईंदियूं हूंदियूं त हिन खां ग़लती सां थी हलियो, पर हीअ त बदमाशी त हथ सां कंदा हूंदा. पोइ इन करे पोइ अहिड़ी ॻाल्हि असां कंदा हुन ज़माने में लिबनान में वियासीं, पोइ हीअं थियो, पोइ फलाणो थियो, अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं. त हाणे असां वटि इहे जेके जिते रश थिए थी, गर्दी थिए थी, औरतूं मर्द सभई गॾु था अची पहुचनि हिन बाज़ारुनि में रेशमी आहे हैदराबाद जी मूंखे ख़बर आहे. इन करे जो केतिरनि माण्हुनि जा अफ़साना वफ़साना लिखंदा हुआ, पोइ इहो बुछड़ी बुछड़ाई जूं ॻाल्हियूं हुन में घणियूं थींदियूं हुयूं, जो चूड़ियुनि वारा ऐं फलाणा जूतियुनि वारा ऐं फलाणा वारा पोइ अहिड़ा अहिड़ा कमु कंदा हुआ. मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं पोइ अहिड़ी ॻाल्हियुनि में माण्हू न वञे, मतिलबु उनखां परहेज़ करे माण्हू अहिड़ी जल्द छा था वञे. औरतूं वञी गॾु थींदियूं अची पराण मर्दनि साम्हूं ते, पोइ हू छोरा जेके चूड़ियूं पाराईंदा या जूतियूं पाराईंदा हू पर उहे जेके आहे वेठा पोइ लज़तूं वठंदा, पंहिंजा मज़ा वेठा वठंदा ऐं पंहिंजो बुछड़ाई ॾांहुं रग़बत कंदा. त पोइ कुलिल मोगनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम वया फज़ू फुरूजम ऐं पंहिंजे फुरूज जो हिफ़ाज़त करियो. हाणे फुरूज जो लफ़्ज़ जेको आहे सो हिन सूरत में जा नूर में ऐं पंहिंजे सूरत अहज़ाब में आहे, सूरत पंहिंजे तहरीम में आहे या ॿियनि ॿियनि कनि सूरत में, सूरत मारिज में कहिड़ी सूरत में आहे, सम्झो अहिड़े मथां फुरूज आहे सूरत मोमिनुनि में. हीउ हिकिड़ो त जनरल हुकुम आहे. फर्ज़ जी माना आहे पंहिंजो टुंग, मतिलबु आसमान खे टुंग थी हलियो, आसमान हीअं थी हलियो हूअं थी हलियो, उहा माना आहे. पर उनखां पोइ जेको मर्दानी या ज़नानी ओघड़ जेका आहे, जेके ओघड़ जा उज़वा आहिनि उनखे चइबो फुरूज. या फर्ज़ न फुरूज माना ज़नाकारी खां परहेज़ करियो, बुछड़ाई में न पओ, मतिलबु त हासिलु मक़सदु हुनजो इहो आहे. त उन्हनि सूरतुनि में जिते बि या फर्ज़ न फुरूज हिफ़ाज़त कनि था, माना इफ़त ऐं इस्मत जेका आहे उनजो लिहाज़ कनि था, उनखे क़ाइमु रखण जी कोशिशि कंदा. ऐं हज़रत मरियम अलाह सलाम जे मुतालिक़ अलाह ताला फ़रमायो त उहा आसनत फुरूज फ़र्ज़ फ़र्ज़ आहे या छा कहिड़ो न, त मतिलबु जंहिं पंहिंजो अस्मत जी पाकाई क़ाइमु रखी या छा, त अहिड़ी माना मतिलबु त इन में जेके बि लफ़्ज़ जिते बि इस्तेमालु थिए, त ॿिन्ही मर्दनि ऐं औरतुनि ॿिन्ही जे लाइ या फज़ूम या फज़ू फुरूज हुम मर्दनि जे लाइ हिते ख़ुशूसनि पहिरीं हिन आयत में, ईंदड़ आयत में वरी औरतुनि लाइ ईंदो. पर ॿई लफ़्ज़ साॻिया आहिनि. या गुद्दू मिन अबसारिम त अखियूं झुकाइनि, अखियूं हेठि कनि, मतिलबु हर गुरू निहारी न वठनि न वतनि. हीअं न था धोती माण्हू अखियूं पूरे हले जो किरी पए माॻी खॾ मंझि, हीअं बि कोन्हे मतिलबु. पर हर गुरू पराइन औरत खे तके निहारणु, हुनखे जाचे निहारणु त वाह जी आहे ठाहो की आहे अहिड़ी आहे ओड़ी आहे मुंहिंजो अज़काल. माण्हू वरी अज़का जो लफ़्ज़ हिते आयो, अॻु में बि आयो अज़का जो, जीअं अर्ज़ु कयोसीं अॼु कयो तव्हांजे लाइ चङो आहे, तव्हांजे लाइ भलो आहे, तव्हांजे लाइ पाक आहे, नमूनो सुठो आहे. इन अल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नहून, बेशक अल्ला ताला ॼाणे थो, ख़बर रखे थो जेकी तव्हां करियो था. यस्नहून सना सनतकारी जेका थींदी आहे, मतिलबु त उहो थींदी आहे पंहिंजो छा चइबो आहे मैन्युफैक्चरिंग वॾे नमूने अंदाज़ ते उनखे सनत चइबो आहे. सनऊ सनऊ मतिलबु ठाहिण, ठाहियो था माना ठाहियो था माना गूड़ था ठाहियो या बुछड़ाई था ठाहियो या जेको करियो था कमु जेको उहो मैन्युफैक्चर करियो था डूइंग जे माना में, मतिलबु त तव्हां जेको अमल करियो था उहो अलाह ताला ॼाणे थो. हीअं न सम्झो त अलाह खे ख़बर कोन्हे तव्हां छा था करियो पिया. कुलिल मोमिनात या हुदूद न मिन अबसार, हाणे हीअ आयत आहे जेका हाणे अचे थी या हाणे आउं पढ़ी कोन सघंदुसि पूरी, छो जो मूंखे वक़्तु मतिलबु पोइ इनशाह वरी ॿीहर पढ़ंदुसि. उहे 77 लफ़्ज़ कीअं 78 केतिरा लफ़्ज़ मतिलबु त हुनजी आयत आहे वॾी आहे ऐं हुन में अहकामात आहिनि. अहकामात अहिड़ा ई जहिड़ा मर्द खे हुआ, पर मर्द खे रुगो ॿिनि ॿ टे हुयूं त पंहिंजो अखियूं हेठि करियो ऐं पंहिंजो ओघड़ जी पंहिंजी हिफ़ाज़त करियो. पर पोइ औरतुनि जे लाइ जेको आहे सो वॾो तफ़सील हुन में आहे त औरतुनि खे हीअं करियो, औरतूं खे हीअं करणु खपे, हीअं करणु खपे, हीअं करणु खपे, हीअं करणु खपे, पोइ आउं वरी अॻिते पढ़ंदुसि इनशा अलाह। हाणे हिते ई वक़फ़ु था करियूं त ॿई ॼणा हुकुम, पहिरीं मर्द खे पोइ औरत खे आहे। औरत खे वधीक तफ़सील इन करे आहे जो औरत जी ओघड़ जेका आहे सा वधीक ओघड़ आहे, इन सेंस में औरत जी माना ई आहे ओघड़, औरत जेको लफ़्ज़ु आहे। ऐं ओघड़ जे लिहाज़ खां हूअ मर्द जेको आहे सो चढी पाए कमु करे सघे थो पंहिंजे या गोॾु ॿधी पंहिंजे दुन खां वठी हेठि मथे त गोॾे खां मथे ताईं इहो रुगो ओघड़ आहे। बाक़ी हेठि टंगूं जेके आहिनि, ॿाहूं आहिनि, मथो आहे, हीअ आहे जेको आहे उहो ओघड़ में मर्द जो शामिलु न आहे। उहो पंहिंजो कमकार करे सघे थो, ॿिया माण्हू भले औरतूं ॾिसनि मर्द ॾिसनि, मतिलबु त उहो ख़ैरु आहे। पर औरत जेका आहे सिर्फ़ु हुनजो मुंहुं ऐं हुनजा हथ जेके आहिनि उहे ओघड़ में शामिलु न आहिनि। बाक़ी हुनजो सॼो जिस्म जेको आहे, वार वींदे वार, पंहिंजी गर्दन, हुनजो सीनो, हुनजो पंहिंजो सॼो ॿियो जिस्म जेको बाक़ी सॼो आहे, पेरनि ताईं मतिलबु पेर जेके आहिनि से ओघड़ में न आहिनि। पर पोइ मतिलबु उहे ढके रखणु खपनि, उहो सुठो आहे। ॿाहूं बि के माण्हू पाइनि थियूं पंहिंजो जेको बि पाइनि, त पर मतिलबु त उहो ॿियो सॼो जिस्म ओघड़ औरत जी वधीक आहे हिन सेंस में, ऐं पंहिंजो मर्द जो जिस्म जेको आहे सो एतिरो ओघड़ में न आहे। इहो हाणे हिते असीं वक़फ़ो कयूं था इनशा अलामिन। अलाह मफ़लना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वदना अला सरात अलमुस्तक़ीम सरात अलज़ीन अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم